Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Mama katsistvis qel sabami an samajuri agzaluli aristuara kvitkheba erti. Skausi agzalva islamshi arvitsit. Tavaria es arikhos okros samkauli, radganat chven vitsit rom islamshi mama katsistvis okros samkauli agzalulia. Და ეს არის ჰარამი. ამასთანავე ყურადღებას უნდა მივაქციოთ, ეს არ იყოს ქალის სამკაული, რადგანაც ისლამში საპირისპირო სქესის, ტანსაცმელის, სამკაულის და მსგავსი ატრიბუტების გამოყენება ჰარამია. ამ ორ საკითხის გათვალისწინებით თუ გამოვიყენებთ, ჰარამი არ იქნება ინშალლა, ალლაჰუ აალიმ.